أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أولم ير الإنسان کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے پھر وہ اچانک واضح جھگڑالو ہو جاتا ہے وضرب لنا مثلا اور ہماری شان کے مقابلے میں ایک مثال پیش کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گئے قال من یحیی العظام کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈی کو جبکہ وہ بسیدہ بھی ہو چکی ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ اے نبی فرما دیجئے وہی ذات اس کو دوبارہ پیدا کرے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہو بکل خلق علیم اور وہ تمام مخلوق کو جانتا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا پھر تم اس آگ سے اپنا فائدہ حاصل کرتے ہو اس درخت سے آگ سلگاتے ہو الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر کیا وہ اللہ نہیں ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا قادر اس بات پر کہ دوبارہ مخلوق کو پیدا کر دے بلا کیوں نہیں وہ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے ان و امرہ جب وہ ارادہ کر لیتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا تو فرماتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تمام پاکیاں اللہ کے لیے تمام عیوب سے پاک ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزوں کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون ما یعلنون اے نبی لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کی تبلیغ کے اوپر اور جو آپ کو اذیت کا سبب بنتی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں ہم ان کی باتوں کو جانتے ہیں اور ان کا انجام کر لیں گے ان کو سزا دیں گے قرآن مجید نے سورہ حجر کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے تو بس آپ تسبیحات زیادہ کریں نماز پڑھیں یہ پریشانی دور ہو جائے گی دوستو یہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے تو تسبیحات ذکر و اذکار نوافل میں ٹائم لگایا جائے وہ پریشانی دور ہو جائے گی اللہ بھی راضی ہوگا اور انشاءاللہ اس مصیبت سے اللہ نجات بھی دے گا آج کے سبق میں فرمایا اولم یر انسان وانا خلقناہ من نطفت فاذا هو خصیم مبین یہ سات آیتیں ہیں سورہ یاسین کی آخری حضرات نے ان کا شان نزول لکھا ہے کہ امیہ بن خلف یا عاص بن وائل یہ ہو سکتا ہے دونوں ہو یا ان میں سے کوئی ایک انہوں نے یوں بے ادبی کی کہ پرانے قبرستان سے ایک پرانی ہڈی لے کے آئے اور مکہ میں لوگوں کو یہ کہتے تھے دیکھو اس ہڈی سے دوبارہ اللہ پیدا کرے گا اس ہڈی سے دوبارہ اللہ پیدا کرے گا یوں گویا کہ ایک قسم کی اللہ کے اس قدرت کے مقابلے میں وہ مذاق بنا رہا تھا جھگڑا کر رہا تھا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ انسان دیکھتا نہیں ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا نطفہ پانی کا ایک قطرہ ہے اور وہ ناپاک قطرہ ہے کتنا پیارا اللہ نے انسان بنایا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت ہے اس کو ہڈی سے دوبارہ بنانے پہ تعجب ہے تو اس کو نطفے سے تعجب نہیں ہے حالانکہ یہ بھی تو قابل تعجب بات ہے کتنی بڑی قدرت اس میں کار فرما ہے کہ ایک نطفے کے اختلاط سے اتنا پیارا انسان بنایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کتنا پیارا بنایا ہڈی تو ایک قسم کی پہلے گئی ہے اس کا نمونہ تو موجود ہے ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا اللہ فرماتے ہیں وہ احون والے میرے لیے زیادہ آسان ہے بہرحال جو مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور اس کو ماننا مشکل ہے. اور ایمان والا یؤمنون بالغیب، وہ تو سب کچھ مان چکا ہے، چیزیں نہیں، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، اللہ نہیں دیکھا، پیغمبر نہیں دیکھے، عالم برزخ نہیں دیکھا، حساب کتاب کا نظام نہیں دیکھا، پل صراط نہیں دیکھا، لیکن ایمان والے کا سب چیزوں پر ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب چیزوں پر ان کا یقین ہے ایمان والوں کا. کافر کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ وہ معدے کا پیروکار ہوتا ہے، اور جہاں تک اس کی دماغ جاتا ہے، عقل جاتی ہے، وہ مانتا ہے. جو مومن ہے وہ وحی کا پیروکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان چیزوں کا ماننا کوئی مشکل نہیں ہے. الذی، فرمایا قل یحیی الذی انشا اول مرہ، وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور وہ تمام مخلوق کو جاننے والا ہے. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا. مکہ مکرمہ میں مفسرین لکھتے ہیں ایک مرخ اور ایک آفار، یہ دو درخت، ان دونوں کی مسواک کی طرح ٹانیاں بنا لی جاتی تھیں، اور آپس میں جب اس کو ٹکراتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھ دی، حالانکہ وہ گیلا ہے، گیلی چیز سے تو آگ نہیں نکلتی، اللہ نکالنا چاہے تو نکلتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آگ کو گلزار بنانا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. قلنا یا نار کونی بردم، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. تو فرمایا تو اس سے بھی اللہ کی قدرت کو پہچانا جاتا ہے کہ جس سبز درخت کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکراتے ہو، پھر اس سے آگ سلگاتے ہو، اس سے بھی اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. تو جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات، زمین و آسمان، یہ سیارے بنائے، اس کے لیے دوبارہ مشکل نہیں ہے بنانا. بلا کیوں نہیں، وہ بنا سکتا ہے. وہ الخلاق العلیم، وہ خوب پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے. انما امرہ، اس کے معاملہ تو یوں ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دیں تو کہہ دیتے ہیں کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جیسے ہو، اگر اللہ کسی چیز کو جلدی وجود میں لانے کا ارادہ کر لیں تو کن فیکون کی طرح ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ خود تدریجاً کسی چیز کو پیدا کرنا چاہیں، جیسا کہ فی ستت ایام، زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا، اس کے اندر جو نظام ہے، کائنات ہے، اس کو تو وہ تدریجاً پیدا کیا، انسان کو یہ سبق دینے کے لیے کہ تدریجاً کام کرنے میں برکت ہوتی ہے. اور کسی کام کو کرنے میں دو چیزیں مسنون ہیں، ایک مشورہ کرنا اور ایک استخارہ کرنا، تاکہ ٹھہراؤ کے ساتھ کام ہو، عجلت نہ ہو، تو اس میں برکت ہوتی ہے. لیکن جس چیز کو اللہ نے جلدی کرنا چاہا، اگر کن فیکون فرما دیں، وہ ہو جاتی ہے. فرمایا فسبحان، سبحان کا معنی ہوتا ہے تمام عیبوں سے پاک ہے، حمد کا معنی ہوتا ہے تمام خوبیاں اس کے لیے ثابت ہیں. پاک ہے تمام عیوب سے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں تمام چیزوں کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، اور حساب و کتاب ہوگا، میدان حشر ہوگا. آل ایمان کا اس پر ایمان ہے. اللہ فکر نہ سمجھ نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.